ले तेरे लिए गीत गावांगा, मैं तुझको ही यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, यार बनावांगा मैं, अखियां मिलावांगा मैं, यार बनावांगा मैं तेरे लिए गीत गावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, मान जा दिल दी गल ठहर जा, एक पल ले जा, चंद सुनी राते सुबह इनको मैं साथ लेके जावांगा, मैं तनु जिथे पावांगा मैं उथे बस जावांगा, मैं तनु जिथे पावांगा मैं उथे बस जावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा, मैं तुझको ही यार बनावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। लेके जा मेरी जा, मैं करूंगा भी क्या दिल दा सौदा, इन्ना सस्ता दस और केड़ी हट विच पावांगा, मैं मोल ना घटावांगा, मैं तोल ना करावांगा, मैं सौदा लेके जावांगा, मैं जग नू बतावांगा, मैं तेनू घर अपना बनावांगा, मैं तेरे नाली पढ़ांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा।